wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 6 maja, na zegarach 15. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli serwis trójki i Karolina Kozińska. Brytyjska mutacja COVID-19 potwierdzona w Polsce. 3 przypadki wykryto na Śląsku. Maj to czas luzowania obostrzeń. Od soboty otwarte będą hotele, ale w reżimie sanitarnym. Francusko-brytyjska wojna o ryby. W okolice kanału La Manche płyną okręty wojenne. 3 przypadki brazylijskiej mutacji koronawirusa na Śląsku potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Z kolei, jak zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski, pod kontrolą są ogniska indyjskiej mutacji COVID-19. Indyjski mamy 2 ogniska pod Warszawą i w Katowicach. Tutaj jest ścisła współpraca sanepidu z zakonem sióstr Kalkutanek, gdzie zostały zidentyfikowane te ogniska. Wydaje się, że to ognisko jest opanowane. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce indyjskiej i brazylijskiej mutacji, Straż Graniczna do 26 kwietnia sprawdza podróżnych, którzy przylatują do Polski z Indii i Brazylii. Dane są przekazywane do sanepidu. Podróżnych obowiązuje co najmniej tygodniowa kwarantanna. Najnowsze wskaźniki epidemiczne to ponad 6400 nowych przypadków koronawirusa. Takie dane raportuje dziś Ministerstwo Zdrowia. Tendencja spadkowa utrzymuje się, bo to 2000 zakażeń mniej niż tydzień temu. Słabnąca epidemia daje podstawy do luzowania obostrzeń. Kolejny krok ku normalności zrobimy już w sobotę. Otwarte zostaną hotele. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że obiekty będą mogły przyjmować gości przy zachowaniu 50% obłożenia. Zgodnie z naszym harmonogramem uchylania obostrzeń będzie możliwość korzystania z hoteli. Oczywiście to obłożenie w hotelach będzie wynosiło 50%. Jeszcze nie będą otwarte strefy restauracyjne, także strefy spa, więc to będzie jakby w kolejnym etapie uchylania tych obostrzeń. Z kolei za tydzień zjemy obiad w restauracji czy wypijemy kawę w kawiarni, ale tylko w ogródkach na zewnątrz. Wtedy też ma zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek na wolnym powietrzu. Warunek jest jeden. Liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców nie może być większa niż 15 przypadków. Nawet 12 lat więzienia grozi mężczyźnie zakażonemu koronawirusem, który uciekł ze szpitala, żeby się zaszczepić. Pacjent przebywał na oddziale zakaźnym, mówi dyrektor szpitala w Łomży Jarosław Pokoleńczuk. Pacjent w wieku 75 lat, mieszkaniec okolic Łomży, miał potwierdzone badaniem PCR zakażenie COVID-em i był pacjentem oddziału chorób zakaźnych. No, można powiedzieć, że uciekł. W każdym razie oddalił się z oddziału i pojechał na zaplanowane szczepienie. Lekarz dość szybko się zorientował, że pacjenta nie ma, powiadomił policję. Policja prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób. Prokuratura zdecyduje, czy postawić mężczyźnie zarzuty. Rybacka bitwa na razie na słowa, czyli ciąg dalszy sporu o pobrexitowe prawo do łowienia ryb. Kilkadziesiąt francuskich kutrów rybackich blokuje największy port na wyspie Jersey na kanale La Manche. Brytyjczycy i Francuzi wysłali na miejsce swoje okręty wojenne. Francuski minister zagroził wyspie odcięciem prądu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Około 80 francuskich kutrów przy wejściu do portu w stolicy Saint-Helier, flagi, race, transparenty. W okolicy 2 łodzie patrolowe brytyjskiej marynarki. Jedna z nich w przeszłości wysyłana była na przykład na spotkanie rosyjskich okrętów przy brzegach Anglii. Premier Boris Johnson zapewnia o swoim poparciu dla rybaków z Jersey. Jersey nie może się cofnąć, to my musimy kontrolować nasze zasoby. Nie zrobiliśmy nic złego. Mówi BBC Don Thompson z Zrzeszenia Lokalnych Rybaków, ale Francuzi widzą to inaczej. Według nich wprowadzone przez Jersey system licencji jest niesprawiedliwy, może ich doprowadzić do bankructwa, a do tego uruchomiono go bez ostrzeżenia. Paryż wcześniej ostrzegał, jeżeli spór będzie narastał, niewykluczone, że odetniemy Jersey od elektryczności, bo z wyspy jest bliżej do Normandii niż do Cornwalli czy Devon. Francuzi mają poparcie Unii, komisja wydała w nocy oświadczenie, że system licencji łamie ustalenia brexitowe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej okazji ministrowie edukacji i infrastruktury poprowadzili online lekcje bezpieczeństwa na drogach dla najmłodszych. W spotkaniu wzięła udział też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Publiczny nadawca patronuje akcji. Polskie Radio dzieciom.

Program trzeci, 16 prawie minut po godzinie 15. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Dziś zanotowano 6431 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Ozdrowieńców, czyli osób, które pokonały koronawirusa, mamy już blisko 2 miliony 550 tysięcy. Do dzisiejszego poranka podano 12 milionów 600 tysięcy dawek szczepionek, z czego prawie 3 miliony 160 tysięcy to szczepionki albo drugiej dawki, albo jednodawkowe szczepionki Johnson & Johnson, więc tyle osób może uznać się już za całkowicie zaszczepionych. 3 miliony 160 tysięcy. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie oczywiście najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich Litwa wprowadza paszport możliwości. Co to takiego, pewnie się Państwo domyślają, ale szczegóły rozwieje już za chwilę nasz korespondent w Wilnie. Premier Morawiecki na kongresie 590, relacja naszego reportera jeszcze przed godziną 16. Dziś też Europejski Dzień Transportu Drogowego. Naszym gościem będzie główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Po 16.30 kolejny meldunek naszego azjatyckiego korespondenta Tomka Sajewicza z jego tournée po Chinach. Po 17.00 tradycyjnie, jak to w czwartek, biegam, bo lubię. A więc zapraszamy. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do trójki. Grupa Arctic Monkeys. 20 minut po godzinie 15, tu trójka. W trójce łączymy się teraz z naszym wileńskim korespondentem Kamilem Zalewskim. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry Państwu, witam Cię. Ta wiadomość pojawiła się przynajmniej u nas wczoraj po południu. Litwa zdecydowała o przyjęciu projektu tak zwanego paszportu możliwości. No więc Państwo pewnie domyślają się, nasi słuchacze, z czym to jest związane, ale powiedzmy może, co to za możliwości? Paszport możliwości, rzeczywiście nazwa bardzo oryginalna. Galimybių pasas w języku litewskim już od jakiegoś czasu. Sam pomysł paszportu możliwości budził tutaj w społeczeństwie sporo kontrowersji. A to dlatego, że nie wiadomo było, a to właśnie, dokładnie jak wszędzie, a to dlatego, że nie wiadomo było, jakie możliwości będzie dawał, komu będzie te możliwości dawał. I tutaj część osób mówiła, że prawdopodobnie będzie dyskryminował tych, którzy nie zostali zaszczepieni, bo początkowo mówiono, że te możliwości, które ten paszport, ten dokument będzie dawał, będą dotyczyć tylko i wyłącznie ozdrowieńców, a także osoby zaszczepione, ale nie tylko. Okazuje się, że w tym ostatecznym projekcie tego paszportu możliwości, który zacznie funkcjonować od 24 maja, są też wszystkie osoby, które będą miały negatywny wynik testu na koronawirusa, przy czym taki test musi być zrobiony na dobę przed aktywnością, czyli na przykład przed odwiedzeniem restauracji, przed odwiedzeniem kawiarni, czy też na przykład punktów bukmacherskich, bo one również są na liście, gdzie będzie można oczywiście się wybierać z takim paszportem możliwości. To może powiedzmy, że Litwa jest pierwszym krajem w Europie, który podjął taką decyzję, czy wydał taką dyrektywę w sprawie czegoś, co ogólnie wszyscy już zdążyli nazwać paszportem covidowym. Unia strasznie tego określenia nie lubi. Tam funkcjonuje raczej bardziej coś, co nazywa się zielonym certyfikatem, no ale w sumie sprowadza się to do jakby tej samej aplikacji, tak? Bo rozumiem, że będzie to forma jakiegoś kodu QR albo czegoś w tym rodzaju, a nie tak, jakiegoś papierka w stylu legitymacji. No i tak, na ile ten paszport możliwości litewski będzie zbieżny, kompatybilny z tym, co planuje Unia Europejska, żeby zafunkcjonowało od początku wakacji, czyli od 24 czerwca, takie są plany przynajmniej. No po pierwsze, premier Litwy Ingrida Szymonite zapewnia, że ten litewski paszport możliwości absolutnie nie będzie kolidował z tym przygotowywanym przez Unię Europejską certyfikatem, tym zielonym certyfikatem cyfrowym, o którym wspominałeś. Tak, zgadza się, to będzie kod QR i on będzie tylko i wyłącznie wydawany dla mieszkańców Litwy, dla osób, które posiadają PESEL litewski, dlatego będzie troszeczkę różnił się od tego certyfikatu unijnego. Zresztą wczoraj litewska premier też o tym mówiła i podkreślała, że celem europejskiego certyfikatu jest umożliwienie podróżowania pomiędzy krajami, a paszport możliwości jest taką litewską wewnętrzną regulacją, która oferuje większe możliwości osobom, które posiadają odporność na koronawirusa, bądź też negatywny wynik testu. A jak tylko pojawi się ten unijny certyfikat, no to paszport możliwości ma być w jakiś sposób z nim zintegrowany. W jaki sposób? No, do końca jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie ten system, na którym będzie oparty paszport możliwości, ma być w jakiś sposób jednocześnie dostosowany właśnie do unijnych wymagań. A czy w praktyce to będzie działać w ten sposób, że po prostu przy wejściu do jakiegoś takiego obiektu publicznego, gdzie chcemy zluzować te wszelkie istniejące obostrzenia, czyli na przykład, nie wiem, zdjąć maseczki, czy to będzie koncert, czy to będzie spektakl w teatrze, czy pokaz w kinie. Będzie jakiś, rozumiem, czytnik, skaner, który ten kod QR nam zeskakuje i temu panu, który nas wpuści bądź nie wpuści, będzie się zapalało albo zielone światło, albo czerwone światło. To tak mniej więcej to rozumieć? Dokładnie tak trzeba to rozumieć. Tak też władze litewskie zapowiadają, że ten kod QR będzie trzeba zeskanować przy wejściu na imprezę, przy wejściu do kawiarni, do restauracji. No i wtedy będziemy tam wpuszczeni po prostu. Osoby, które będą zaszczepione, osoby, które są ozdrowieńcami albo zrobiły test i system oczywiście będzie miał to zarejestrowane, będą mogły wejść i tak jak wspomniałeś, prawdopodobnie będzie to takie właśnie zielone światło. Dziękuję bardzo. Zielone światło zapalił Państwu Kamil Zalewski, przynajmniej dla mieszkańców Litwy. Kamil Zalewski, nasz korespondent w Wilnie. Kłaniam się. Dziękuję również. Dobrego dnia. Control. 'Cause this is my world.

Stupid Girl i zespół Garbage. Za 20 minut, godzina 16, proszę Państwa, poprawia się sytuacja epidemiczna, spada liczba zakażeń, a także hospitalizacji z powodu COVID-19 minionej doby. Jak już wspominałem, potwierdzono 6431 nowych zakażeń koronawirusem i 510 zgonów. Dziś zostanie też opublikowane rozporządzenie dotyczące luzowania obostrzeń. Pojawiły się dzisiaj takie informacje o rzekomej zmianie tego harmonogramu luzowania restrykcji. Te jednak okazały się plotkami. Zapowiedziane przez rząd terminy znoszenia restrykcji pozostają bez zmian, o czym w szczegółach już teraz w programie trzecim. Joanna Stankiewicz. Nie będzie zmian w harmonogramie luzowania obostrzeń do końca maja. Minister zdrowia Adam Niedzielski w ten sposób zdementował pojawiające się w mediach informacje o wcześniejszym zniesieniu niektórych restrykcji. Szef resortu zdrowia dodał, że dziś planowana jest publikacja szczegółowego rozporządzenia w tej sprawie. Dzisiaj to rozporządzenie planujemy podpisać i opublikować i tam oczywiście będą wszystkie szczegółowe informacje, wszystkie też deklaracje, które składaliśmy razem z panem premierem Morawieckim co do właśnie dat poszczególnych będą utrzymane, więc wszystkie te informacje pojawiające się, że będzie coś inaczej, są fake newsami. Już od soboty otwarte zostaną hotele w reżimie sanitarnym i bez restauracji z 50% obłożeniem miejsc. Poprawia się natomiast sytuacja epidemiczna. Dziś potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 510 osób. Liczba zajętych łóżek spadła poniżej 20 tysięcy. Powiedział minister Niedzielski. Przypomnę, że kiedy mieliśmy szczyt fali, to było 35 tysięcy hospitalizacji blisko, więc proszę zobaczyć, ten szczyt hospitalizacji był w okolicach świąt, jak dynamicznie o 15 tysięcy hospitalizacji mniej w ciągu miesiąca praktycznie mamy. W szczycie trzeciej fali było 46 tysięcy łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID. Teraz jest 40 tysięcy, a do połowy maja liczba ta ma zostać zmniejszona do 30-35 tysięcy. Przyspiesza natomiast Narodowy Program Szczepień. Tylko wczoraj wykonano rekordową liczbę 376 tysięcy iniekcji. Od wtorku blisko 700 firm zgłosiło się do programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy, powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Jest znacznie ponad 600 tysięcy pracowników, ale jeszcze nie rozpoczęliśmy tych szczepień. Będziemy wykorzystywać szczepionki, które będą dostępne. Warunkiem zgłoszenia firmy do szczepień jest zgromadzenie 300 osób, pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Cały czas trwa rejestracja na szczepienia coraz młodszych roczników. Od dziś mogą zapisywać się osoby w wieku 28 i 29 lat. Joanna Stankiewicz podsumowała dla Państwa dzisiejszą sytuację epidemiczną w Polsce. Wielki huk prosto z serca biją. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka za 10,5 minuty, godzina 16. Polski rząd stawia na rozwój sektora kosmicznego. O co chodzi? Nawet nasze smartfony zawierają rozwiązania z technologii kosmicznej. O tym, ale też o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, polityce demograficznej, a także potencjale innych polskich startupów rozmawiano podczas drugiego dnia Kongresu 590. Wydarzenie, które ze względu na sytuację pandemiczną odbywa się w formule hybrydowej, to miejsce dyskusji polityków, przedsiębiorców i ekspertów gospodarczych. Drugi dzień obrad otworzył premier Mateusz Morawiecki. Relacja Karola Darmorosa. Druga połowa roku to według premiera Mateusza Morawieckiego realny termin gospodarczego odbicia. Szef rządu podkreślał, że od strony gospodarczej Polska wyszła obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy. Tegoroczny Kongres 590 skupia się na wyzwaniach wykraczających poza czas pandemii. Jednym z nich jest polityka demograficzna. Według profesora Michała Michalskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Polskę czekają duże wyzwania. Te dane, te liczby powinny się pojawiać w mediach, ja bym powiedział nawet co tydzień, w nagłówkach głównych gazet, bo myślę, że do znacznej części społeczeństwa, opinii publicznej to jeszcze nie dociera, że w 2050 roku co trzeci Polak, co trzecia Polka będzie w wieku 65 lat i więcej. Odpowiedzi na tego typu wyzwania ma przynieść rządowa strategia demograficzna. Jej elementy znajdą się w polskim Nowym Ładzie, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Są przygotowane takie rozwiązania, których część pewnie znajdzie się i zostanie przedstawiona przez pana premiera już w Nowym Ładzie, które przede wszystkim sprzyjają do tego, aby młodzi ludzie podejmowali decyzję o założeniu rodziny, a więc ta polityka mieszkaniowa, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Rząd chce też stawiać na rozwój sektora kosmicznego. Polski pracownik JPL, jednego z centrów badawczych NASA, Artur Chmielewski, wskazał, że z rozwiązań opracowanych na potrzeby podboju Księżyca lub Marsa korzysta później cała gospodarka i przynoszą one duże dochody dla firm z sektora kosmicznego. Wyjaśnił to na przykładzie smartfona. Który jednak ma w sobie chyba 5 czy 6 technologii kosmicznych i nigdy by nie istniał. Jedna z nich zresztą, ta malutka kamerka, to jest właśnie z JPL, Jet Propulsion Lab, gdzie ja pracuję i JPL do tej pory dostaje royalties, czyli te licencje, opłaty licencyjne za wynalezienie tego CMOS technologii do tych małych kamer. Kongres 590 to także dyskusja o transformacji energetycznej. To m.in. morska energetyka wiatrowa na Bałtyku, czyli projekt wart 130 miliardów złotych. Rząd zapowiada również wspieranie energetyki rozproszonej. Do 2030 roku w Polsce ma być już 1 milion prosumentów, czyli osób wytwarzających prąd z odnawialnych źródeł energii. O czym informował Karol Darmoros, Polskie Radio i Polskie Radio 24 są głównymi partnerami medialnymi Kongresu 590. I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Oh,